manut gede kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke penake aja kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja lali opae mas manut alon-alon tak cekele endang mrene tak urute iki lho dek bosak mele gedene jempol singkirku kasreyo manut tadi kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke penake aja kesusu aku njaluk sing suwe manut sedelo apa suwe aja lali opa jempol sing